sing ono hang bisa ngalangi niat iki maksud ta samudra sun arungi back here terus no sing tak rasa iki ora mung terus no ranggo ati arepo udan bledek sing ngalangi gedene ombak dadi tsunami iya mung kowe sing tak tresnani kabeh yo mung kanggo kowe ora ono liyane nadyan akeh wanita nawake tor ati ora iso ngilangi kowe mungkin iki dalanku kepati-pati tresno marang siramu lasa jembare dalan aku yo mung iso ngucap salam sayang angel anggunku nglakoni lelakon iki seangel aku lupake kowe yayi ning ati isun salawase separo rogo yo mung kanggo kowe rasane ati ngamporo ing ngawang-ngawang kaya layangan Tresno karo awakmu nanti aku kesan opo sliramu tetep krungu.